przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Wojna w Europie stanowi realne zagrożenie, ale Unia Europejska nie jest na nią przygotowana. Szef polskiego rządu mówi o tym w wywiadzie, którego udzielił włoskiej prasie. Polska prokuratura prowadzi śledztwo po przejęciu transportu nielegalnych śmieci. Zatrzymano 13 ciężarówek z zanieczyszczonymi szklanymi odpadami. Dzisiaj Wielki Piątek to dla chrześcijan czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. Premier Donald Tusk w wywiadzie dla dziennikarzy zagranicznych powiedział, że wojna w Europie stanowi realne zagrożenie, ale Unia Europejska nie jest na nią przygotowana. Wywiad otwiera dzisiejsze wydanie lewicowego włoskiego dziennika La Repubblica. Premier Tusk powiedział, że Europa weszła w fazę bezpośrednio poprzedzającą wojnę. Stwierdził, że Unia Europejska powinna znacznie zwiększyć swoje wydatki na obronę, wypuszczając euroobligacje lub korzystając z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, bez względu na to, kto wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Wskazał, że głównym celem Zachodu powinna być obrona niepodległości Ukrainy. Polski premier powiedział, że przyjęty przez państwa unijne pakt migracyjny nie był dobrą odpowiedzią na problemy na polskiej granicy z Białorusią. Dodał, że nie usprawiedliwia niektórych metod użytych przez polską Straż Graniczną, ale nie można bezradnie przyglądać się akcji wpychania migrantów do Polski przez białoruski reżim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Śledztwo badające nielegalny przewóz do Polski ponad 300 ton odpadów prowadzi suwalska prokuratura. Transporty w ostatnich dniach zatrzymali funkcjonariusze podlaskiej skarbówki i inspektorzy ochrony środowiska. Natrafiono na nie przy granicy litewsko-polskiej. Zatrzymali 13 ciężarówek, które zgodnie z dokumentami i zgłoszeniami w systemie elektronicznego nadzoru transportu SENT miały przewozić w sumie ponad 300 ton odpadów w postaci stłuczki opakowań szklanych z wtrąceniami innych frakcji. Mówił podkomisarz Maciej Czarnecki. Podczas kontroli stwierdzono, że przewożony towar to nie towar z dokumentów. Takie przewozy powinny odbywać się na podstawie zezwoleń głównego inspektora ochrony środowiska. Przewoźnicy tych dokumentów nie posiadali. W sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym przywozie do Polski odpadów wszczęto śledztwo. Za nieprawidłowe zgłoszenie takiej ilości odpadów grozi łącznie do 260 tysięcy złotych kary. Dodatkowo za nielegalny przewóz odpadów do Polski można trafić do więzienia na maksymalnie 10 lat. Właśnie powinna ruszać strona internetowa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na wypadek niebezpiecznych, nieprzewidywalnych zdarzeń. Znajdują się na niej informacje na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych czy nuklearnych. Można tam znaleźć informacje, grafiki, filmy, proste gry dla dzieci oraz scenariusze lekcji o tym, jak rozpoznać niebezpieczne sytuacje i jak się przed nimi chronić. Specjalna zakładka z grami dla dzieci. Tutaj chcemy zaangażować te dzieci w takiej formie, która wydaje nam się najbardziej atrakcyjna na tym etapie kształcenia. To znaczy dzieci zdobywają wiedzę, jak zachować się w sytuacji zagrożenia przez proste gry przeglądarkowe. I oczywiście zachęcamy też nauczycieli, aby te gry podczas swoich zajęć wykorzystywali. Dla nauczycieli też mamy oddzielną zakładkę, oddzielny plik tak naprawdę, który jest scenariuszami lekcji w klasach 4-8. Mówił Piotr Błaszczyk z RCB. Na stronę można wejść poprzez stronę główną Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wielki Piątek przypomina chrześcijanom, jak ważna jest religia w życiu człowieka, mówi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk i filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest przypomnienie zbawczej roli Jezusa z Nazaretu jako człowieka i Syna Bożego, mówił w Polskim Radiu. To jest taki, można powiedzieć, przejmujący dzień, gdy mamy adorację krzyża w świątyniach, gdy mamy drogi krzyżowe, także bardzo w Wielki Piątek przemawiają do nas znaki, symbole liturgiczne. Wystarczy się trochę skupić i patrzeć na to, co się dzieje w świątyni czy podczas drogi krzyżowej, aby doświadczyć głęboko obecności Boga w sercu. Wielki Piątek, czyli drugi dzień Triduum Paschalnego, to dla chrześcijan czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. W Kościele katolickim nie sprawuje się mszy. Wieczorem wierni uczestniczą w uroczystej liturgii Męki Pańskiej, na zakończenie której udzielana jest Komunia Święta. W Wielki Piątek katolików obowiązuje zachowanie ścisłego postu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

what you love. najbliższe wielkanocne dni to jest czas, w którym spotykamy się przy świątecznym stole. To jest dobra okazja, żeby nie tylko zjeść, ale także porozmawiać. Często tak jest, że te spotkania z bliskimi wywołują jakieś takie małe spięcia, bo widujemy dawno niewidzianych krewnych, babcie, dziadków. I my dziś o tych relacjach, o tych rozmowach ze starszymi, ale nie tylko, porozmawiamy na trójkowej antenie. Jest z nami Katarzyna Madoń-Micner z Domu Spotkań z Historią, od lat współtworząca Archiwum Historii Mówionej. Archiwum, które zbiera opowieści, bo wie, że warto jest słuchać. Dzień dobry. Dzień dobry. Często się słyszy właśnie takie narzekanie, że ja się znowu nasłucham tego gadania przy stole, co ta babcia może powiedzieć, siedzi całe dnie w domu. Skąd się właściwie w nas bierze ta często spotykana niechęć do tych rodzinnych rozmów? No właśnie, myślę, że to się wiąże bardziej z takimi bieżącymi napięciami, czy też z jakimiś też różnicami tak poglądów, czy opinii, czy wtrącaniem się starszych w życie młodszych. No nie wiem, jakby tych wektorów jest dużo, jeśli chodzi o napięcia rodzinne. I tak naprawdę myślę, że przełożenie tego na tor jakiejś opowieści, wspomnień z życia może być też bardzo dobrym rozwiązaniem przy stole świątecznym, gdzie już nie będzie pytań, nie wiem, a kiedy dziecko, a kiedy mąż. To wtedy my pytamy, to ty opowiedz o swojej przeszłości. Bo tak naprawdę czasami tam wystarczy trochę nacisnąć i pojawiają się bardzo ciekawe opowieści. My nagrywając od lat relacje biograficzne, często mieliśmy taką sytuację, że naprawdę te starsze osoby w ogóle po raz pierwszy miały okazję wrócić do tej przeszłości i tyle nam opowiedzieć i spotkać się w ogóle z tym, że ktoś się tak interesuje i ma tyle czasu dla nich, żeby wysłuchać, bo też te relacje biograficzne polegają na tym, że pierwsza część to jest właściwie taka otwarta narracja, można powiedzieć, że taka mówiona autobiografia. Potem zadajemy pytania, także rzeczywiście poświęcamy dużo czasu tym osobom i dla nich to jest szalenie też, no nie tylko takie ważne, także nobilitujące, ale też otwierające, tak? Mhm. Ja bardzo lubiłam ten moment, kiedy ludzie mówili, że dzięki tym pytaniom otwierają im się jakieś klapki, przypominają im się rzeczy, o których już w ogóle nie myśleli. Na przykład bardzo lubią starsze osoby wracać do dzieciństwa, przywoływać jakieś obrazy. My nagrywamy starych warszawiaków, tak więc to są cudowne naprawdę obrazy właśnie przedwojennej Warszawy, dramatyczne przeżycia z okresu wojny, potem te pierwsze lata powojenne, PRL. Jakby cała ta historia się pojawia gdzieś w opowieściach tak zwanych zwykłych ludzi, bardzo osobistych. Ale to, co jeszcze chciałam dodać, to że często właśnie rodziny też były potem takie zdziwione, że tyle rozmawialiśmy tam z dziadkiem czy z babcią, jak to możliwe, że miał nam tyle do powiedzenia, tak? Ale z drugiej strony też muszę powiedzieć, że bardzo często rodziny, wiedząc już co my robimy, jaką metodą, my też przecież wydajemy publikacje z fragmentami tych relacji, same zgłaszają nam, tak, że warto nagrać babcię, dziadka, ciocię, wujka, nie wiem, kogoś tam znajomego, tak? Kto ma ciekawą historię. Także gdzieś ta świadomość też jest i na pewno jest tak, że osobie z boku jest łatwiej rozmawiać niż komuś z rodziny. Ale myślę, że to jest naprawdę, to może być fajny pomysł właśnie na ten czas świąteczny, żeby nie rozmawiać na te bieżące tematy, tylko właśnie troszkę sięgnąć głębiej. Bo potem z kolei bardzo dużo ludzi żałuje, że nie rozmawiały. Bardzo dużo ludzi prosi nas o te nagrania, o płyty i dopiero no, post factum się dowiaduje, co ktoś z rodziny przeżywał. Jakie to były ciekawe historie. Dlaczego właściwie warto słuchać? No, warto słuchać innego zawsze, bo to bardzo poszerza tak nasz świat i zrozumienie innych ludzi, ale no dla nas to też zawsze była jeszcze no, od czasu karty i my to też w ten sposób pojmujemy jako Dom Spotkań z Historią, chociaż jako instytucja kultury już szerzej tak traktujemy historię, tak, bo się zajmujemy też po prostu XX wiekiem, także tak bardziej od strony kultury. Ale zawsze nas fascynowało pokazywanie tej historii nie jako takich wielkich procesów, ale właśnie poprzez te świadectwa indywidualne, tak, poprzez te takie bardzo osobiste historie, bo wtedy no, dużo łatwiej się z tym utożsamić, zrozumieć to, tak,

Erika Badu za nami, a w trójkowym studiu nadal Katarzyna Madoń-Micner z Domu Spotkań z Historią. Nigdzie nie uciekła, siedzi tutaj obecna. Znowu przyglądamy się historii niemówionej, ale tej, którą można zobaczyć na fotografiach. Tym razem słów na temat wystawy, którą można oglądać od 8 marca właśnie w Domu Spotkań z Historią. Zbyszko Siemaszko, fotograf Warszawy. To może zacznijmy od tego, kim w ogóle był Siemaszko. No właśnie, może bym go przedstawiła od takiej strony, że był nowym warszawiakiem, to jak się teraz mówi, bo urodził się w 1925 roku w Wilnie w rodzinie znanego fotografa Leonarda Siemaszki, który miał atelier. Był bardzo rozpoznawalny i wszystkich swoich trzech synów wychowywał na fotografów. Także już jakby jakoś tam był zaplanowany jego los, ale w to wszystko weszła wojna, która to drastycznie zmieniła, tak i po różnych dramatycznych przejściach. Ostatecznie w 1948 roku znalazł się w Warszawie i tutaj zaczynał nowe życie, tak jak no i Warszawa po całych tych zniszczeniach wojennych odradzała się na nowo, tak? W narzuconym systemie politycznym, w biedzie, z całą tą traumą powojenną, ale też no, z ogromną jakąś energią to miasto wracało do życia. No i on to na bieżąco dokumentował, tak? Także wybraliśmy z ogromnego zbioru, bo to jest wiele, wiele tysięcy zdjęć. Wybraliśmy 200 zdjęć z lat 50. i 60., bo uważamy, że to jest najlepszy okres jego twórczości, w której on zarówno dla tygodnika Stolica, jak i dla instytucji państwowych, które dokumentowały tę odbudowę i budowę nowej Warszawy, nowych osiedli, nowych budynków użyteczności publicznej, wszystko to fotografował. Także można powiedzieć, że był fotografem architektury, ale przede wszystkim był fotografem miasta, bo od oczywiście pięknie tę architekturę fotografował, ale lubił fotografować miasto jako taki żywy organizm, bo uważał, że no bez właśnie, ludzi jakby to jest, no nie oddaje tej energii, tak? Tego, czym jest miasto i to takie miasto odradzające się. Także pokazujemy tutaj właśnie zarówno te zdjęcia, no przepiękne jego zdjęcia robione w dalekim planie, często z wysoka, bardzo starannie wybrane, ciekawe kadry pokazujące właśnie miasto jako takie nowoczesną, dynamiczną stolicę, ale też fotografię uliczną, reportażową, bo takie rzeczy robił dla tygodnika Stolica. Także też pokazywał też różne kontrasty, robił też zdjęcia na Pradze, nie tylko w centrum, chociaż oczywiście najbardziej lubił fotografować centrum, bo tam było najłatwiej złapać ten nerw Warszawy. Jest, no myślę, że jest pięknie też nocne zdjęcia, tą oddzielną salę całą zrobiliśmy właśnie lightboxu, bo pokazywał Warszawę taką rozświetloną neonami, mimo że no, była raczej dosyć takim smutnym i ciemnym miastem nocami. Nie było tak, lata 60. to chyba jeszcze nie takie bardzo neonowe. No właśnie wtedy była taka jakby cała akcja neonizacji. No właśnie. I odgórnie, jakby to nie było komercyjne właściwie, tak, tylko żeby upiększyć miasto. I on to też bardzo pięknie pokazuje. No w ogóle jest to myślę dla, to nie jest tylko tak, że to jest jakiś nostalgiczny tak, obraz Warszawy dla tych, co to pamiętają i też wtedy, nie wiem, razem z tym miastem rośli, ale też jest to taki obraz no, dla młodych ludzi bardzo zaskakujący, tak, bo jest to takie miasto piękne, czyste, niezaśmiecone reklamami, miasto, gdzie właściwie atrakcją było to, że jeżdżą samochody, że są w ogóle autobusy, tramwaje, więc to wszystko tworzy taką symfonię miejską. No teraz raczej, nie wiem, samochody traktujemy jako uciążliwość, a wtedy to był taki też znak tego dynamizmu. No myślę, że dużo więcej tak naprawdę ludzi było na ulicach, dużo więcej się chodziło, w związku z czym też możemy się tym przechodniom przyjrzeć także z bliska. Także jest, myślę, na wielu poziomach ciekawa ta wystawa i też taka oddająca mu może jakąś należną mu rangę, tak? Bo jego zdjęcia są znane, ale w taki raczej rozproszone, gdzieś tam

Program Trzeci Polskiego Radia. I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger, stronger. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger, stronger. Surely we'll figure this out one day. How long should I pray for change? Ooh, ooh, ooh. I realize God has His hands on my life. All I have to do is try. Fought through the wire, walk through the fire, they're driving me low. I swear I'll go higher. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger, stronger. I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger, stronger. If I was not meant to fly, you wouldn't have made the sky. Through the fire, they're driving me low. I swear I'll go higher, higher. All my life I've been holding on. It's been crazy, but still I'm stronger, stronger. Grupa Salt i ich Stronger to za nami. Najbliższe tygodnie to jest ostatnia okazja, by obejrzeć wyjątkową wystawę Kaplica Sykstyńska, dziedzictwo, którą można podziwiać na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Z nami jest kurator i pomysłodawca wystawy Bartłomiej Feluś. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wystawa, która została nazwana multisensoryczną. Ostatnio dość często słyszę to słowo w kontekście różnych wystaw, ale tutaj faktycznie jest to wystawa, która naprawdę działa na bardzo wiele zmysłów. Tak, to jest bardzo złożony projekt wystawienniczy, zrealizowany przy udziale Muzeów Watykańskich i pod bezpośrednimi auspicjami. To wystawa, która rzeczywiście dzieli się na trzy strefy. Strefę edukacyjną, strefę kinową, strefę imersyjną. Działamy na różne zmysły odbiorcy, zwiedzającego. To nie tylko obraz, ale też rzeźba, dźwięk, no, słowo pisane, które jest bardzo często, bardzo ważną częścią tej pierwszej strefy wystawy. to wystawa, powiedzmy sobie szczerze, najbardziej zaawansowana technologicznie w historii świata. Mhm. Pierwszy raz miała premierę w Polsce. My przygotowaliśmy cały content. Ona z Polski w tym formacie, który widzimy, wyjeżdża za granicę. Już jesienią tego roku zaczyna swoją trasę w Stanach Zjednoczonych. Mhm. No tak, no to poważna trasa. Czyli Warszawa jest pierwszym przystankiem, a potem gdzie wędruje po tak, kolei? Tak, do 14 kwietnia jesteśmy w Warszawie. 6 tygodni na przeprowadzkę. To jest ogromne przedsięwzięcie. To jest prawie 2000 metrów kwadratowych ogromnych, bardzo nowoczesnych pawilonów stworzonych specjalnie do tego celu. To jest technologia z najwyższej półki. Mówimy o 39 projektorach laserowych, które odwzorowują w jednym czasie ściany, sufit. To jest przedsięwzięcie nie mające sobie równych na świecie. Mhm. Pierwszy raz takie przedsięwzięcie stworzone w ogóle w historii wystaw imersyjnych czy multisensorycznych. Po Warszawie przeprowadzamy się, a dajemy sobie na to 6 tygodni do Krakowa. W Krakowie, w samym centrum przy Śniadeckich, Kraków Wesoła, stawiamy pawilony, które rozpoczną swój krakowski żywot i krakowską przygodę 24 maja. Mhm. To jeszcze muszę zapytać o te przestrzenie, no bo najpierw PGE Narodowy, potem się przenosimy do Krakowa. Co akurat decyduje o tym, że te miejsca będą tą przestrzenią Kaplicy Sykstyńskiej? Zdecydowaliśmy, że przez 3 lata pokażemy ten format w Polsce. Oczywiście w międzyczasie on będzie już prezentowany w innych krajach europejskich. W Polsce miał swoją premierę. Warszawa była głównym, no, startowym punktem dla naszego przedsięwzięcia. No z prostej przyczyny. Po pierwsze, ze stolica. Po drugie, nasze wydawnictwo Manuskryptum, które jest organizatorem tej wystawy w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, więc logistycznie było nam łatwiej. Kraków jest miejscem, w którym kultura styka się z codziennym życiem mieszkańców Krakowa, mieszkających w centrum i w okolicach. Tutaj chodzi się na wystawy, tutaj chodzi się do teatru. W związku z tym Kraków jest dla nas bardzo, bardzo ważnym miejscem, w którym rozpoczniemy swoją trasę 24 maja przy udziale miasta Krakowa, takich instytucji jak Włoski Instytut Kultury. No, mamy rzeczywiście ogromne wsparcie, jeśli chodzi o Kraków. Pozostałe lokalizacje to są oczywiście główne polskie metropolie, gdzie mamy duże skupiska mieszkańców, duże skupiska ludzi, którzy są zainteresowani sztuką, historią, no i sztuką przez te z tej najwyższej półki oczywiście. Mhm. To jeszcze muszę zapytać, bo to jest bardzo istotne. Skąd w twojej głowie w ogóle się zrodził pomysł, żeby akurat taką wystawę stworzyć? No, zrodził się z prostego faktu. My jesteśmy wydawnictwem. Manuskryptum to jest wydawnictwo, które wydaje bardzo niezwykłe rzeczy, takie unikatowe rzeczy. Kopie naukowe starych manuskryptów odtwarzane 1:1. Jesteśmy znani na całym świecie, mniej pewnie w Europie Wschodniej. Natomiast rzeczywiście kilka lat temu byliśmy partnerem Muzeum Watykańskich przy wydaniu niezwykłego albumu, który leży u źródeł tej wystawy, bo albumu o Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie znajdujemy odwzorowanie 1:1 niektórych fresków. To jest ogromne wydanie, 27 kg, 3 tomy. Wtedy zaczęła się nasza przygoda z Muzeum Watykańskim, z muzeami watykańskimi i z rzeczywiście z miejscem, które jest skupiskiem największych dzieł w historii ludzkości. Pamiętajmy, że Kaplica Sykstyńska mieści sobie 2 spośród 3 arcydzieł wszechczasów. Sąd Ostateczny Michała Anioła, Stworzenie Adama na sklepieniu Michała Anioła. Trzecim, które nie występuje w Kaplicy Sykstyńskiej, jest Ostatnia Wieczerza Leonardo da Vinci. Natomiast no, wyobraźmy sobie, że w jednym miejscu, w pomieszczeniu 14 na 40 metrów, na 21 metrów wysokości mamy nagromadzenie dzieł Botticellego, Ghirlandaio, Rosselli, Signorelli, rzeczywiście Rossinelli, przepraszam, artyści renesansowi, którzy tworzyli najbardziej zapierające dech w piersiach dzieła w historii ludzkości. Mamy je w jednym miejscu. To jest też najczęściej odwiedzane muzeum świata. No, numer 1 jest oczywiście Louvre, ale tylko dlatego, że jest no, na takim dużym obszarze, odwiedza je więcej ludzi. Kaplica Sykstyńska odwiedzana jest przez 20-25 tysięcy ludzi. Około 7 milionów ludzi rocznie. To jest niewiarygodnie dużo, jak na takie

No Surprises i Radiohead w audycji Zapraszamy na Weekend. A ja mam dla Państwa wejściówki na wyjątkowy poniedziałkowy koncert. Po godzinie 13, 1 kwietnia do studia imienia Agnieszki Osieckiej zawita Artur Andrus, który zaprezentuje swój muzyczno-kabaretowy program, a towarzyszyć mu będzie Joanna Kołaczkowska. Jeśli mają Państwo chęć zajrzeć na to wydarzenie i spotkać się z nami w Radiowej Trójce, to my oczywiście czekamy z otwartymi ramionami i oczywiście mamy dla Państwa kilka podwójnych zaproszeń. Zachęcamy do dzwonienia 22 i 7 trójek, czekamy na telefony. A teraz słuchamy muzyki. My Only Love. Już na moment Serwis Trójki, wracamy po godzinie 11. Slowly, I fall.